สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะซึ่งนอกจากจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วเราก็ยังออกอากาศทาง YouTube Channel แล้วก็ดอนหายโศก .fm ของวัดป่าดอนหายโศกด้วยค่ะรายการของเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564นะคะวันที่14กุมภาพันธ์วันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน4ปีชวดค่ะในภาษาสากลเขาก็บอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักหรือเป็นวันระลึกถึงเซนต์วาเลนไทน์ซึ่งท่านได้สละชีวิตของท่านในศาสนาคริสต์นะคะอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้เราก็มาพบกันด้วยความรักความเมตตาความหวังดีเหมือนเช่นเคยนำไปกราบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ แต่ทุกวันที่เราก็มาคุยกันสบายๆด้วยเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์อาจจะเป็นประเด็นปัญหาคำถามของท่านผู้ฟังอาจจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบ้างเนื้อหาอะไรที่ต้องการเสริมเพิ่มเติมก็จะนำมาคุยกันโดยท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายก็ได้แล้ววันนี้เราก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังมาตอบคำถามด้วยหรือจะทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm ก็ใช้ชื่อเดียวกันนี้ในการเสิร์ชหาที่YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยเหมือนกัน นะคะ โดยที่ติดต่อมานั้นอาจจะเป็นการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆในชีวิตว่าเป็นยังไงเขียนมาอธิบายให้กันฟังว่าเออใช้ธรรมะไปแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือเป็นอย่างไรอย่างไรมีความท้าทายจุดไหนจุดไหนหรือจะเป็นคำถามแล้วคำถามในพระสูตรเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์หรือที่ได้ฟังจากใครมาหรืออาจจะเป็นประเด็นเรื่องข้อสงสัยที่เราคิดว่าเอ๊ะฟังจุดนี้มานี่มันยังไงนะมันเกี่ยวข้องกันนั่นอย่างไรเขียนเป็นข้อเป็นประเด็นอย่างนี้มาก็ได้ติดต่อมาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจนี่แหละที่เป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังมาในการที่จะพูดคุยเปิดเป็นประเด็นต่อไปเนื้อหาหรืออย่างไรแล้วก็ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นนั่นเอง ก็รับหน้าที่นี้ในวันเสาร์วันอาทิตย์นะเจ้าค่ะวันเสาร์ก็เป็นเรื่องของขุดเพชรในพระจอยปิโดกวันอาทิตย์อย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของตามใจท่านหรือว่าตอบปัญหาธรรมะกันนะเจ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็มีปัญหาเหมือนเช่นเคยเจ้าค่ะทั้งที่ส่งมาตามหน้า Facebook ของเราหรือว่าเขียนจดหมายมาอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะก็เริ่มกันด้วยจดหมายของคุณพลอยก่อนดีกว่าเจ้าค่ะคือคำถามจากคุณพลอยเจ้าค่ะคุณพลอยถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอุปาทาน4ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและสามารถจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอุปทานสี่เจ้าค่ะ อุปาทานแปลว่าความยึดถือความยึดถือ เจ้าค่ะ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เหมือนเป็นกาวที่ไปเชื่อมจิตใจของเราเข้ากับสิ่งอื่นๆให้เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นนั้นเนี่ยเป็นตัวเราของเราถ้าสิ่งนั้นเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้กาวที่เราไปเชื่อมนั้นเราเรียกว่ากามุปาทานหรืออุปทานคือกามคือกามเนี่ยเป็นอุปทานไงจึงเรียกว่ากามุปาทาน เจ้าค่ะ คือคำว่ากามเนี่ยคืออุปทานเลยล่ะจึงเรียกว่ากามุปาทานหมายว่าเป็นส่วนที่จะไปเชื่อมจิตของเราให้ติดอยู่กันกับตาหูจมูกลิ้นและกายโอเคนะความพึงพอใจนั้นคือกามความพอใจนั้นคืออุปาทาน เจ้าค่ะ กามุปาทานแล้วก็มีทิฏฐุปาทานความยึดถือในทิฏฐิซึ่งถ้าเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายละก็เป็นเรื่องของทางใจ เจ้าค่ะ เป็นลักษณะของทางใจเป็นทิฏฐิคือถ้าสมมุติเป็นความคิดนึกแล้วเราก็ยึดติดในความคิดนึกนั้นเอาหัวข้อก่อนดีกว่านะคุณจะใจนึกว่ากามุปาทานที่ตุปาทานศีลพระตุปาทานแล้วก็อัตวาทุปาทานนั่นคือไล่เรียงไปก่อนนะว่าจะได้เห็นความแตกต่างในแต่ละข้อคือการเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแหละว่า ตาหูจมูกลิ้นกาย ค่ะ ส่วนในทางใจคืออุปทานใดก็ตามนั้นอยู่ในใจอยู่หมดแล้วทั้ง4ข้อนี้โอเคนะอยู่ในช่องทางใจแต่มันจะยืดออกไปติดกับบ้านได้นั่นคือกามุปาทานยืดออกไปติดกับรถยืดติดกับไปอาหารอย่างเงี้ยนี่คือกามุปาทาน ค่ะ แต่ถ้าเป็นทิฏฐิความเห็นลักษณะว่านี่เป็นความฉันเป็นคนอย่างเงี้ยฉันเป็นคนอย่างเงี้ยอันนี้คือคุณยึดติดในความที่ว่าเป็นทิฏฐิแบบนี้นี่คือทิฏฐิอุปาทานถัดมาอีกก็คือศีลพัตตุปาทานคือความยึดมั่นในศีลและปรดความยึดมั่นในศีลและปรดศีลคือข้อปฏิบัติทางกายวาจาความเป็นปกติปรดคือเหมือนกับเป็นนักบวชนักปรดอย่างนี้คือความที่เขายึดถือในข้อปฏิบัตินี้ศีลและพระตุปทานซึ่งมันจะมาเกี่ยวข้องกันครับว่าวัตโกตุหลมงคลแล้วมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องสังโยชน์3อย่างที่ว่าโสดาบันจะต้องละได้ใช่ไหมคือสักกายทิฏฐิศีลพัตตปรมาสแล้วก็วิจิกิจฉาใช่ไหมไอ้ศีลพัตตปรมาสเนี่ยคือความเข้าใจศีลและพรตที่มันผิดเนี่ยคือศีลและพรตตัวนี้คือคำเดียวกันเลย เจ้าค่ะ แต่คุณละศีลและพัตตปรมาสไม่ได้หมายความว่าคุณละศีลและพัตตุปทานได้หมดโอเคนะศีลและพัตตปรมาสเป็นส่วนหนึ่งในศีลและพัตตุปทานคือคำว่าปรมาสเนี่ยหมายถึงความเข้าใจที่ผิดพลาดในศีลพรตนั้น เจ้าค่ะ แต่ความยึดถือยังมีอยู่แต่ความเข้าใจนั้นคุณกำจัดออกที่ไม่ถูกนะโอเค ค่ะอาจจะเข้าใจได้ถูกขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ เข้าใจได้ถูก แต่ว่าย ัง ยึดถืออยู่เจ้าคะ ยังยึดถือในยังมีความยึดถืออยู่โอเคทีนี้หรือเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าถ้าสมมติคุณละศีลพัตตปรมาสคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องนั้นได้แล้วก็เหมือนกับว่าคุณละศีลพัตตุปาทานได้แต่ว่าความยึดถือข้ออื่นยังมีอยู่โอเคอย่างนี้ก็ได้อาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ให้มันสอดคล้องกันเนาะอะไรบ้างเพราะนี่เราพูดแต่หัวข้อยกตัวอย่างว่าที่ถูกประทานเช่นว่าที่บอกว่าตัวฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้ฉันเป็นคนแบบนี้อันนี้คือมีความยึดติดยึดถือในความทิฏฐินั้นความเห็นนั้นทีนี้พอมาถึงศีลพัตตุปาทานคือความยึดถือในศีลพรตลักษณะความยึดถือในศีลพรตเนี่ยคือข้อปฏิบัติคือศีลนี่หมายถึงความเป็นปกติทางกายว่าด้วยข้อปฏิบัติเนี่ยจะทำให้แบบว่าฉันบรรลุธรรมได้เช่นว่าถ้าเราคิดว่าสวดมนต์100จบบทนี้แล้วจะทำให้แบบเกิดฮาเลลูยาแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาได้ อ ันนี้ด้วยความเข้าใจเพียงแค่นี้ศีลและพรตอย่างเงี้ยอันนี้ผิดเป็นความยึดถือที่ไม่ถูกเป็น ผิดไป อ่ะแต่ว่าถ้าเข้าใจที่ถูกก็คือว่าคุณสวดมนต์แล้วจิตคุณเป็นสมาธิสงบระงับปล่อยวางได้คุณบรรลุธรรมอันนี้เข้าใจถูก ค่ะ แต่ความที่เข้าใจถูกเนี่ยก็คือคุณก็ละความยึดถือในก้อนนั้นไปได้ ค่ะ จุดหนึ่งลักษณะของความยึดถือเนี่ยคือเรามักจะใช้ศัพท์ที่คลาดเคลื่อนกันทีละที่คุณพลอยถามในข้อนี้มาเพราะว่าเราจะบอกว่าฉันยึดศาสนาพุทธยึดความดีอย่างเงี้ยซึ่งไอ้การยึดความดีเนี่ยมันก็เข้าข่ายทิฏฐุปาทานว่าถ้าคุณยึดสิ่งดีเช่นคุณยึดถือในความดีแล้วพอเห็นคนทำไม่ดีเราก็เลยไม่พอใจไอ้ความไม่พอใจนั้นเกิดขึ้นมาได้ไงฮะเกิดไม่เช่นเราคิดว่าทุกคนต้องไม่มีการข่มขืนอย่างเรื่องที่เราพูดคุยเมื่อวานคุณจะจำได้เนอะ ค่ะ ว่าต้องไม่มีการข่มขืนแต่พอเกิดมีคนทำข่มขืนเสร็จต้องฆ่ามันต้องลงโทษโดยการประหารอย่างนี้เป็นต้น ค่ะ เอาคุณยึดถือในความที่ว่าผู้หญิงต้องได้รับการดูแลที่ดียึดถือข้อนี้ใช่ป่ ะ ด้วยความยึดถือคือถามว่าดีไหมคนดีอยู่แล้วคุณแบบไม่พอใจในการทำชั่ว ค่ะ คือหมายถึงว่าไม่พอใจในการประพฤติผิดในกามถูกไหมแต่ทำไมมีความพอใจในการฆ่าเราต้องลงโทษประหารเท่านั้นอย่างเงี้ยนะที่จิตไปอย่างนั้นได้ไปพอใจในความการฆ่าได้ทั้งที่ไม่พอใจในการประพฤติผิดในกามโอเคคือพอใจในการไม่ประพฤติผิดในกามแต่ทำไมคุณกลับไปพอใจในการฆ่าเอ้ย การฆ่านี่มาได้ไงเนี่ยความยึดถือนั้นดึงมาความยึดถือเนี่ยพามาทั้งที่ถามว่าเราทำดีเข้าใจไหมแต่พอเขาทำไม่ดีเราก็เลยทำความไม่ดีบ้างคือมันย้อนแย้งนะ คิดไม่ดีกับเขาใช่ไหมเจ้าคะเราคิดไม่ดีกับเขาเพราะเขาทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้องถูกไหมเจ้าคะ ประเด็นคือมันมาได้ไงเนี่ยความยึดถือเนี่ยดึงมา คือ ไม่ใช่ว่าความไม่ดีเนี่ยมันดีนะหรือไม่ใช่ว่าความดีมันไม่ดีนะเราพูดถึงว่ากุศลเนี่ยมันดีอยู่แล้วความที่เราพอใจในกุศลเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ความยึดถือเนี่ยไม่ดีโอเคเพราะนั้นท่านจึงใช้บทเพียรชนะที่ค่อนข้างรัดกุมพระพุทธเจ้าเราท่านจึงใช้คำว่าพอใจคือฉันทะในสิ่งที่ดีไม่ใช่ยึดในสิ่งที่ดีถ้าคุณยึดในสิ่งที่ดีปุ๊บความยึดถือเนี่ยจะดึงสิ่งที่ไม่ดีอื่นมาด้วย ค่ะ แม้ฉันทะเองเนี่ยความพอใจมันก็เสี่ยงในการที่ว่าจะพาไปสิ่งที่ไม่ดีก็มีได้ท่านจึงต้องใช้บทเพียรชนะที่ใช้คำว่าฉันทะซึ่งมันมีส่วนขององค์แห่งมรรคคืออิทธิบาท4ที่มันจะพาไปดีได้อยู่แต่ถ้าตัณหาอุปาทานจะใช้ในบริบทที่ไม่ดีเป็นอกุศลเท่านั้นตัณหาอุปาทานเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าอุปาทานนี่ข้อแรกเลยอะแล้วต่อคำถามคุณปล่อยคือใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยให้ได้เลยว่าอย่าไปใช้คำว่ายึดกับสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นว่าเราต้องยึดหลักการโนเราต้องมีหลักการเราไม่ควรใช้คำว่ายึดหลักการหลักการในที่นี้เราควรจะพิจารณา แต่ให้มี ถูกต้องนะคะคำพูดที่เราจะสับสนกันก็คือคำว่าสรณะ ใช่เจ้าค่ะโยมกำลังจะถามอยู่เลย ใช่บอกว่าเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่คือถูก เจ้าค่ะ เราต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเรายึดพระธรรมเป็นที่พึ่งเรายึดเนี่ยไม่ถูกแต่เราต้องมีเป็นที่พึ่งลักษณะที่แตกต่างกันอุปมาเช่นว่ายึดเนี่ยมันจะให้ลักษณะของความที่ว่าเอามาเป็นของตัวเราแต่พึ่งเนี่ยคือเขาอยู่นั้นเช่นเสามีเสาอยู่เราบอกว่าเราไปพึ่งเสาคือคุณต้องไปหาเสาแล้วก็พิงเสาหรือใช้เสาเป็นที่พึ่งใช่ไหมแต่เราจะยึดเสาคือคุณจะถอนเสานั้นน่ะมาเป็นของเราเสามันจะพัง อ ันนี้ไม่ถูกนี่คือลักษณะคำนี้หลายๆว่ายึดเนี่ยทำให้เกิดอกุศลตามมาได ้เจ ้าค่ะอีกความหมายหนึ่งของคำว่าพึ่งนี่คือเกาะเป็นเกาะเช่นว่าคุณต้องการข้ามไปฝั่งนู้นโอ้กระแสน้ำแรงมากเลยเกาะแก่งนี้แล้วมันมีเกาะกลางแก่งกลางแม่น้ำคุณต้องค่อยกระโดดเกาะนี้ไปแล้วก็กระโดดเกาะนั้นไปถึงฝั่งนู้นให้ได้ความที่ว่าเราต้องเกาะคือเราต้องเข้าไปหาเขาไม่ใช่ดึงมาเป็นของเรา เข้าใจเจ้าค ่ะเราต้องเข้าไปหาคือสถานะมีลักษณะที่ว่าเขาเป็นเขามีอยู่แล้วเราก็ไปเกาะเอาซึ่งถ้าพอเราไปยึดเอาถ้าเราไปยึดเอาปุ๊บเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นปัญหาทันทีคำว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาหมายถึงความยึดถือนั้นเป็นปัญหาทันทีแล้วความยึดถือนะคุณใจมันไปเกาะกับได้ทุกสิ่งมันไปเกาะกับได้ทุกสิ่งสิ่งดีๆมันก็เกาะได ้ ก็จึงมีพวกที่ว่าตอนในสมัยพุทธกาลแล้วคือแบบว่ายึดในธรรมะแล้วก็เอาธรรมะเนี่ยมาทุ่มเถียงทิ่มแทงด่าทอเรื่องราวที่เกิดจากการทุ่มเถียงก็มีเอ๊ะไม่ใช่ว่าคุณศึกษาธรรมะไหมเขาก็ศึกษาได้แหละแต่นั้นไปยึดไงคือนี่คือข้อที่มันเป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นธรรมะเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมันจะถ้าคุณนำถูกแล้วมันก็จะละความยึดถือเป็นในตัวถ้าคุณนำถูกแล้วคุณจะละความยึดถือเป็นในตัวแต่ถ้าไม่ถูกไอ้ความยึดถือมันยึดได้ทุกอย่าง ใช่ค่ะ เห็นไหมเราจึงต้องมีความรอบคอบแยบคายในการทำการปฏิบัติซึ่งเรื่องของการรอบคอบแยบคายในการทำการปฏิบัตินี้เป็นหัวข้อของในคำถามที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ต่อๆไปทีนี้กลับมาถึงประเด็นที่ว่าการอุปทานมีอะไรบ้างใช่ไหมคือการมุปทานทิฏฐุปทานศีลปฏิปทานแล้วก็อัตวาทุปทานคำนี้หมายถึงว่ายึดถือว่าวาทะในของตนยึดถือว่าวาทะของตนซึ่งถ้าเราจะอธิบายก็คือยึดคำพูด ของคนนั้นว่าเขาพูดคำนี้นะเขาต้องเป็นอย่างนี้ที่เขาพูดของเราว่าคำนี้คือวาทะเนี่ยยังรวมถึงคำสอนคำพูดสิ่งที่เขาพูดไปแล้วหรือสิ่งที่เขาเป็นมาว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนี้เช่นคนที่พูดถึงข้อเสียของการฉีดวัคซีนโควิดอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยแสดงว่าเขาต้องไม่เห็นด้วยกับวัคซีนแน่นอนคือคุณจะสรุปอย่างนั้นยังไม่ได้ความยึดถือไปอย่างนั้นเลยนะบวชพวดไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่ถูก แล้วค่ะ ลักษณะความยึดถืออุปทานเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นตัวตนขึ้นมาความเป็นสภาวะขึ้นมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แบบมันไม่มีเรื่องเป็นประเด็นอะไรเลยโอเคนะ แล้ว เราเกิดไปยึดถือสิ่งนั้นจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเลยเป็นเรื่องราวขึ้นมาทันทีเลยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเห็นคนคนนี้เขาเดินมาเขาก็เดินมาธรรมดาของเขาใช่ปะเขาไม่ยิ้มเขาไม่ยิ้มเราก็แบบมันต้องเกลียดเราแน่ๆเลยอันนี ้ ความยึดถือเกิดขึ้นแล้วที่ไหนตัวเรายังไงนะมันเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีย ังไงเนี่ยมันมาได้ไหนก็เพราะว่าเป็นอัตวาทุปาทานก็เป็นทิฏฐุปาทานในที่นี้คือเราเห็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เป็นกามุปาทานด้วยว่าด้วยภาพที่เราเห็นซึ่งก็เนี่ยแหละคือในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นทันทีหรือเราประชุมอยู่ในที่ทำงานแล้วก็พูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราคิดว่าไอ้ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายนี้ฝ่ายนี้เป็นฝ่ายนั้นเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเขาอยู่ฝ่ายนั้นนี่คืออุปทานที่อยู่ในชีวิตประจำวันอัตวาทุปาทานโอเคหรืออย่างเช่นว่าแม้ตัวเราเองในตัวเราเองความคิดของเราที่เรารู้สึกว่าตัวเราเป็นตัวเราตัวเราเป็นตัวเรารู้สึกว่าแขนนี่ของเราขานี่ของเราตัวนี่ของเราเนี่ยนี่คือความเป็นสภาวะมีอยู่ก็เลยคือภพภพนี่ก็มีผลมาจากอุปทานไงเพราะมีอุปทานจึงมีภพอุปทานตรงไหนเนี่ยก็อุปทานตรงที่ว่าทิฏฐิที่ว่าเราเข้าใจว่านี่เป็นตัวเราของเราทิฏฐินั้นน่ะไม่ถูกนี่คือที่ถูกอุปทาน ก็ จะนั่นคือความที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่ก็ตัวของฉันนะแต่บางคนพอนั่งสมาธิไปรู้สึกว่าตัวเนี้ยกายนี่เหมือนไม่ใช่ของเราอาจจะว่าคุณละที่ถูกประทานนั้นได้นะจังหวะนั้นที่คุณนั่งสมาธินั้นแต่พอคุณออกจากสมาธิก็ยังรู้สึกว่านี่เป็นตัวของเราอยู ่ใช่ค่ะ ก็อุปทานนั้นก็กลับมา ใช่ค่ะ แล้วอุปทานมันไม่ใช่คือใช่ก็คือเวลาเรานั่งสมาธิปุ๊บเราละได้แต่มันกลับมาอีกได้มันกลับมาอีกได้เพราะนั้นเราต้องระวังคือที่มันกลับมาอีกได้เพราะมันมีตัณหาถ้ามีตัณหาต้องมีอุปทานมีตัณหาต้องมีอุปทานเพราะมีอุปทานแล้วก็จะต้องมีความเป็นสภาวะขึ้นมาปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาได้จากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องขึ้นมาได ้ ไม่มีสาระแก่นสารอะไรก็เป็นประเด็นขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนี่คือลักษณะอุปทานบางทีก็เถียงกันมีปัญหากันก็เพราะเรื่องอะไรเล็กน้อยไม่จะเป็นประเด็นอะไรขึ้นมามันก็ได้เป็นประเด็นขึ้นมาได ้อืมเจ้าค่ะเหมือนกับหาเรื่องกันได้ตลอดเลยนะเจ้าค ่ะใช่ใช่สงครามไม่ว่าจะสมัยไหนเพราะว่าก็ต้องมีเรื่องของการมุปาทานความยึดถือในข้อนี้ขึ้นมานั่นเอง เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันคืออุปทานเนี่ยต้องละทิ้งเสียต้องละทิ้งเสียความยึดถือเนี่ยต้องละทิ้งเสียทีนี้ความยึดถือละทิ้งไม่ได้หมายความว่าเงินฉันก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยวางหมดไม่ต้องทำอะไรไม่สนใจใครไม่คุยกับใครอันนั้นก็จะเพี้ยน ไม่ใช่ อ่ะนั้นยิ่งจะเป็นโมหะก็เป็นที่ถูกประทานแบบหนึ่ง เจ้าค่ะอยู่กับมืดบอดมัวเมามองไม่เห็นนะเจ้าค่ะ อีกจุดหนึ่งที่ว่ามักจะเข้าใจผิดก็คือถ้ามือของเราติดกับวัสดุสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เช่นมือติดกับแก้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วโอ้ยเราจะกำจัดมันออกจะไงจะให้มันออกแล้วเราจะไปตัดมือทิ้งอันนี้ผิดเลยก็ใช่ไหมเหมือนภิกษุกลุ่มหนึ่งที่พอได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศสอนเรื่องอสุภะโอ้ยรังเกียจกายนี้มากเลยแล้วทำไงเนี่ยจะกำจัดกายนี้เอาฆ่าตัวตายอันนี้ก็ผิดคือคนละเรื่องแต่สิ่งที่เราต้องทำคือถ้ามือเราติดกาวอยู่เนี่ยเราต้องแซะกาวที่ติดอยู่ระหว่างมือกับแก้วนี้แซะมันออกหลุดหลุดได้คือมือหลุดออกจากแก้วโดยแซะกาวไม่ได้ตัดมือ เรารังเกียจกายเราเห็นกายด้วยความเป็นของปฏิกูลแล้วเราเกิดความโอ้ยไม่พอใจเบื่อหน่ายในกายพอเบื่อหน่ายในกายพวกคุณไม่ใช่ไปทำลายกายแต่คุณต้องละความยึดถือในกายนั้นคุณจะนาย ที่ถูกต้อง ใช่คลายกำหนัดเนี่ยตรงจุดนี้แหละเพราะอะไรเพราะเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้วจึงจะมีความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจึงจะปล่อยวางได้อย่าไปสับสนที่ว่าคุณต้องละอุปทานคือปล่อยวางหมดปล่อยวางหมดถ้าด่วนปล่อยวางเกินไปโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องนั่นคือโมหะนั่นจะเป็นโมหะแล้วโมหะเนี่ยมันก็คืออุปทานนั่นแหละแบบหนึ่งคือเราก็ยังหลุดจากมันไปไม่ได้แล้วก็อย่าไปคิดว่ามันหลุดแล้วมันหลุดเลยมันกลับมาได้อีกเนี่ยลักษณะของอุปทานเนี่ยมันเหมือนกับคุณตัดต้นมาละอุปทานตัณหาเนี่ยถ้ามันยังมีรากมันโผล่มาอีกฟันตรง แตกหน่อใหม่ขึ้นมาอยู่ ได้แน่นอน หรือว่ากลับกำเริบมาได้ใหม่ ใช่ แล้วค่ะ กลับกำเริบมาได้อีกปุ๊บมันก็เกิดเป็นกิเลสมาได้อีก โอเ คแล้วก็มันมีอยู่ในชีวิตประจำวันทุกอย่างเลยโดยเฉพาะยิ่งการมุปาทานคุณเดินกลับออฟฟิศหรือเดินกลับบ้านโอ้เมืองไทยเดี๋ยวนี้เขาก็กลับมามีสตรีทฟู้ดเริ่มมีแล้วใช่ป่ะกลับมาละมีสตรีทฟู้ดแล้วเห็นนั่นก็อยากกินเห็นนี่ก็อยากกินแล้วก็อุดหนุนอุดหนุนด้วยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยก็นะแต่ว่าก็ตัวเองอยากกินเองก็เห็นจริงได้อะไรก็นี่ก็เป็นการมุปาทานแบบหนึ่งตามภาษาไปจะเข้าใจลักษณะของอุปาทานให้ดีได้ก็ต้องพูดถึงเหตุมันด้วยคือการตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะละตัณหาได้อุปาทานจึงละได้ก็จะเปรียบเทียบในทางวิทยาศาสตร์เช่นว่าถ้าคุณมีกามีตัณหาแล้วมีขันห้างตัณหาเนี่ยจะเข้าไปยึดขันห้างการที่ยึดนั่นน่ะคืออุปาทานโอเคเข้าไปล้อมรวมกันทำให้มันติดกันลักษณะความเหนียวเนี่ยคืออุปาทานตะกร้าเนี่ยคือตัณหาความเหนียวนั่นน่ะคืออุปาทานโอเคน ะ ซึ่งมันก็มาด้วยกันในกำจัดสิ่งหนึ่งก็กำจัดความเหนียวก็คือกำจัดกาวนั้นออกไปได้เปรียบเทียบกับว่าไฟกับเชื้อเช่นเชื้อเพลิงมีน้ำมันเป็นต้นน้ำมันเบนซินอยู่ในแก้วโดนอากาศก็จะไหมโดนอากาศอากาศนี่เป็นเชื้อเพลิงหมายถึงว่าอากาศนี่เป็นออกซิเจนที่จะเข้าไปสันดาบแล้วให้เกิดเป็นไฟขึ้นใช่ปะแต่ทำไมน้ำมันเบนซินเนี่ยวางอยู่ในอากาศอยู่ในแก้วธรรมดามันไม่ติดไฟอ่ะเพราะว่ามันยังไม่เข้าทำปฏิกิริยากันโอเคแต่เมื่อมันเข้าทำปฏิกิริยากันมันก็จะเกิดเป็นไฟวาบขึ้นมาลักษณะไฟวาบขึ้นมาเนี่ยคือความเป็นสภาวะความเป็นเห็นเป็นตัวตนขึ้นมาละแต่การที่มันเข้าสันดาบกันระหว่างออกซิเจนกับน้ำมันเชื้อเพลิงออกซิเจนหมดไปการเข้าสันดาบทำปฏิกิริยากันเนี่ยนั่นคือมันจึงมีไฟขึ้นมาใช่ไหมก็เปรียบเหมือนกับตัณหามันเข้าทำปฏิกิริยากับขันห้ามันเข้ายึดถือจึงเป็นลักษณะเป็นตัวตนขึ้นมาการที่ตัณหาเข้าไปทำปฏิกิริยานั่นคืออุปาทานในขันห้าเพราะนั้นอุปาทานเนี่ยจะไม่มีที่ไหนอื่นนอกจากในขันห้าเท่านั้น ใช่ค่ะ ซึ่งก็โลกนี้มันก็มีอะไรอื่นนอกจากขันห้าคือหมายถึงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอเคก็เป็นขันธ์5ซึ่งตัณหาจะเข้าไปยึดถือขันธ์5ความยึดถือนั่นคืออุปาทานซึ่งลักษณะความที่มันยืดไปเหนียวไปเหนืดไปเนี่ยเราจะอธิบายในลักษณะที่เป็นใช้คำว่าเพลินก็ได้นี่เราจะเห็นชัดในชีวิตประจำวันความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานเช่นคุณดู YouTube คุณดูหนังซีรีส์เกาหลีคุณดู Netflix อย่างนี้เป็นต้นแหมเพลินดีอย่างความเพลินนั้นคืออุปทานดูซีรีส์ก็บางทีก็ดูเรื่องนี้ต่อแล้วก็ดูเอพิโซดนั้นต่อหมดคืนหมดวันไม่ทำอะไรโดยเฉพาะซีรีส์ที่มันซาบซึ้งดีอย่างเงี้ยนะก็ดูหมดวันหมดคืนก็นั่นแหละคือความเพลินคืออุปทานเกิดขึ้นแล้วบางทีมันทำให้เรารู้สึกดีเป็นบางสิ่งเราฟังเพลงพระพระเพลงที่ปราบปลื้มใจเราดูหนังซาบซึ้งใจดูหนังสร้างแรงบันดาลใจมันทำให้เราเพลิดเพลินได้ ความเพลินนั่นแหละคืออุปาทานแน่นอน ค่ะ แต่ให้มันรู้สึกดีก็ตามนะบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีมันไม่ดีทั้งสิ้นความเพลินนั้นคืออุปาทานก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเราจะใช้ในชีวิตประจำวันคือหมายถึงว่าปรับใช้เนี่ยคือมันต้องละอย่างเดียวละความยึดถือไม่ใช่ว่าปล่อยวางแบบปล่อยทิ้งไม่สนใจไม่ใช่ก็ต้องมาถึงกระบวนการที่ว่าคุณจะละความยึดถือให้มันถูกต้องในชีวิตประจำวันได้อย่างไรต้องเข้าใจให้ถูกเพราะว่ากระบวนการที่จะให้คุณปล่อยวางความยึดถือได้คือละความยึดถือได้คือคุณต้องคลายกำหนัดจะคลายกำหนัดได้คุณต้องหน่ายจะหน่ายได้คุณต้องเห็นตามความเป็นจริงในอะไรในขันห้าเห็นตามความเป็นจริงในขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราจะมีความหน่ายถ้าคุณเห็นแล้วคุณไม่หน่ายมันยังไม่ถูกถ้าคุณเห็นแล้วยังไม่หน่ายแสดงว่ายังไม่พอถ้าคุณเห็นแล้วยังไม่หน่ายแสดงว่ายังไม่แจ้งเราต้องทำให้มันเพียงพอทำให้มากพอทำให้ครบถ้วนพอที่จะเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจึงจะเบื่อหน่ายแล้วคลายกำหนัดต่อไปด้วยเราจึงจะปล่อยวางอะไรนะความยึดถือไม่ใช่ปล่อยวางขันห้าแต่ปล่อยวางอุปาทานที่อยู่ในขันห้าเคยอุปาทานเนี่ยไม่มีในที่อื่นนอกจากในขันห้าเราจะละเราไม่ใช่ละขันห้าแต่เราละอุปาทานในขันห้านั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอุปาทานไม่มีที่อื่นนอกจากในขันห้าเราไม่ได้ละขันห้าแต่เราละอุปาทานอยู่ในไหนนะในขันห้านั้นคุณจะละอุปาทานในขันห้าได้ไงนะคุณต้องเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วคุณจะเบื่อหน่ายในขันห้านั้นคุณจะคลายกำหนัดจากขันห้านั้นความคลายกำหนัดที่ไม่เพลินไปนั่นน่ะนั่นคือคุณละตัณหาแล้วก็ไปละอุปาทานแล้ว เจ้าค่ะ โอเคยังไงถึงจะเห็นขันห้าโดยความตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้อันนี้คือจิตเราก็ต้องเป็นสมาธิอย่างน้อยมีความเป็นอารมณ์เดียวที่มันจะเห็นว่าโอ้อาหารนี้ไม่เที่ยงนะอารมณ์ความพอใจนี้ที่เกิดจากการดูซีรีส์ Netflix นี้มันไม่เที่ยงนะถ้าเราทันอารมณ์เราฉลาดในอารมณ์ความรู้สึกของเราเราก็จะเห็นทันว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะเราเห็นทันว่ามันไม่น่ายึดถือนะไม่เที่ยงก่อนใช่ไหมเห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆถ้าไม่เห็นก็คือเพลินไปละเพลินในอารมณ์ที่เกิดจากการดูภาพยนตร์ดูคลิป YouTube นั้นพอเพลินไปไม่เห็นก็จึงมีความยึดถือแต่ถ้าไม่เพลินไปแล้วเห็นว่ามันเกิดเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมีมาเห็นปุ๊บบ่อยๆพอที่จะให้เกิดความเบื่อหน่ายเราจะปล่อยวางความยึดถือนั้นได ้ โอเคดังนี้ ช่วงนี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์กว่าที่เราที่โดยปกติแล้วมันมักจะมีอุปทานเพลิดเพลินไปกับพวกความสุขสำราญต่างๆไม่ว่าจะอย่างตัวอย่างที่พระอาจารย์ยกมานะเจ้าค่ะเป็นซีรีส์เกาหลีก็ตามหนังภาพยนตร์ละครต่างๆเนี่ยจนเราเพลิดเพลินไปจนทั้งเหมือนเป็นสิ่งธรรมดาละดังนั้นการที่จะทำให้เห็นว่ามองเห็นว่าในตามความเป็นจริงมันเป็นของไม่เที่ยงหรือว่าเป็นของที่แบบว่าไม่ได้มีประโยชน์กับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้บางทีทำจิตยากเหมือนกันพระอาจารย์พอมีคำแนะนำไหมเจ้าค่ะว่าต้องมองเจาะยังไงอ่ะถึงจะทำให้เรามองเห็นตามความเป็นจริงได้ในสิ่งที่เราหลงเพลิดเพลินกันมาจนติดนิสัยนานแสนนานแล้วเจ้าค่ะ โอเคเยอะอย่างเช่นว่าเราไปทานก๋วยเตี๋ยวโอ้อร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวนี้กินไปทั้งซดน้ำมันด้วยทั้งกินเส้นมันด้วยอย่างเงี้ยแต่กินไปกินไปเสร็จปุ๊บก้นไปที่ก้นชามไงเอ้าเป็นฟันใครไม่รู้ฟันปลอมมาอยู่ในก๋วยเตี๋ยวของเราหูยแล้วที่กินมาตะกี้อร่อยมากเลยการมุปทานเกิดเต็มที่เลยใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ความอร่อยนั้นหายไปทันทีไม่อร่อยแล้วอยากจะอ้วกออกมาด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ โอเคนะทีนี้ถ้าในเคสนี้เกิดขึ้นแล้วเราไม่มีสติใช่ป่ะเราก็จะบอกโอ้ยไม่พอใจไม่พอใจหีแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บทันปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าเฮ้ยนี่มันความพอใจเกิดขึ้นความพอใจดับไปความเพลินนั่นน่ะความที่อร่อยอร่อยนั่นน่ะหายไปแล้วหายไปแล้วนะไออุปทานความยึดถือว่ามันอร่อยความเพลินนั่นน่ะดับไปแล้ว เข้าใจไหมทำไมนะยังไงนะเนี่ยมันเร็วมากตรงไหนวับมือเดียวยังไงนะเห็นความเป็นของปฏิกูลไหนๆเนี่ยก๋วยเตี๋ยวที่มีฟันอยู่ก้นชาม แล้วค่ะ พอเห็นก๋วยเตี๋ยวที่มีฟันอยู่ก้นชามโอ้มันน่าขยะแขยงที่สุดในโลกน่าขยะแขยงที่สุดในโลกแล้วไอ้ความขยะแขยงนั่นน่ะนั่นคือแสดงว่าคุณเห็นตามความเป็นจริงโอเคในก๋วยเตี๋ยวนั้นในอาหารนั้นแล้วปุ๊บทันทีคุณจะคลายกำหนัดในสิ่งนั้นทันทีเร็วมากแล้วก็ ไม่อยากทานก๋วยเตี๋ยวนั้นอีกต่อไป ไม่อยากทานอีกต่อไป น ั่นคือคุณวางได้แล้วแล้วถามว่าจะกินต่อไหมชิ้นนั้นแล้วก็ชิ้นน ั้น แล้วทำไมไม่กินอ่ะมันยังเหลืออยู่นะอร่อยนะ ไม่ไหวเจ้าค ่ ะ เพราะเราวางได้แล้วไม่ยากคุณเดินใจถ้าจะบอกว่าโอ้มันยากมันใช้เวลาก็นี่ไงแป๊บเดียวไม่พอกินก๋วยเตี๋ยวหมดชามคุณปล่อยวางได้แล้ว ใช่ ไหมมันไม่ยากไม่ยากเพียงแต่อาศัยการสังเกตอาศัยที่ว่าเราไม่เพลินเพราะว่าอีเวนต์ลักษณะแบบนี้สถานการณ์แบบนี้คือมันให้เราเห็นในความที่ว่ามันมีของปฏิกูลอยู่ในนั้นพอมันมีของปฏิกูลอยู่ในนั้นเราจึงเห็นตามความเป็นจริงซึ่งถ้าเราเห็นเมื่อไหร่แล้วเราเข้าใจเดี๋ยวนั้นเราคือวางได้เดี๋ยวนั้นทันทีไม่ต้องรอจนแก่ไม่ต้องทำเป็นปีคือเดี๋ยวนั้นเข้าใจไหมเดี๋ยวนั้น ใช่ค่ะ ประเด็นคือเราจะเห็นได้ไหมก็เห็นได้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเราต้องตั้งสติเอาไว้ไงที่ว่านี่ว่าถ้านักขณะที่เห็นปุ๊บเนี่ยแล้วคุณไม่มีสติปุ๊บเราจะด่ากันทันทีเราจะคอมเพลนทันทีเราจะอ้วกทันทีเราจะมีปัญหาทันทีแต่ถ้าเราตั้งสติไว้เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหน่าเกลียดมากเลยปึ๊บเราก็พยายามที่จะขณะเดียวกันแบบพยายามจะหนีเพราะว่ามันปฏิกูลใช่ไหมในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะทรงจิตมาให้ได้เนี่ยมันจะไปตามทางสายกลางทันทีสุดตรงข้างหนึ่งคือความเพลินความแบบไปตามกามกามสุขาริการโยกชุ่มอยู่ในกามซึ่งเป็นลักษณะของอุปทานอยู่แล้วสุดตรงข้างหนึ่งคือปฏิเสธหมดปฏิเสธหมดไม่เอาไม่ใช่ไม่ดีไม่เป็นเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่ามีสิ่งปฏิกูลจะทำให้เราโอ้ไม่เอาไม่เอาจะไปสุดข้างหนึ่งใช่ป่ะแต่ที่ว่าเราจะต้องการกินมันอร่อยอร่อยแต่ว่าโอ้เราต้องรักษาสติไว้มันจะไปสุดอีกข้างหนึ่งปึ้งเนี่ยเราพยายามที่จะตั้งสติไว้ปุ๊บบางทีมันหลุดไปตรงกลางได้นี ่ หลุดตรงกลางมาถึงทางสายกลางได้เราก็จะปล่อยวางมันได้นี่ซึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็มีได้เกิดขึ้นทุกวันอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ เอาตัวอย่างหนึ่งเช่นการขับรถอย่างเป็นต้นเราก็ขับรถไปตามธรรมดาของเราใช่ป่ะช่วงนี้รถอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างขับรถไปเนี่ยกฎจราจรมันก็มีพอกฎจราจรมีเสร็จปุ๊บถ้าเรายึดในกฎจราจรโอเคนะฉันอยู่เลนนี่คือเขตปลอดภัยคุณเข้ามาได้ยังไงแต่วันนั้นมีคนมาปาดหน้าเอี้ยทันทีไง จ้ะค่ะ คนมาปาดหน้าเอี้ยทันทีปุ๊บคือเรามีความยึดถืออยู่แล้วใช่ป่ะในกฎจราจรฉันก็ขับมาถูกทางของฉันนะแล้วเกิดมันมาเบียดปุ๊บเนี่ยด้วยความยึดถือยึดใช่ป่ะมันไม่ดี เป็นเลนของฉัน กฎจราจรดีไหม ไปตามนี ้กฎจราจรดีนะคุณใหญ่ดี แ ต่ความยึดถือในกฎจราจรนั้นน่ะไม่ดีไม่ดีตรงไหนมันนำความคิดที่ทำให้เราคิดถึงพ่อแม่ของไอ้คนนั้นทันทีว่าทำไมมันขับมาอย่างนี้พ่อแม่มันได้สอนหรือเปล่าว่ามันควรทำยังไงอย่างเงี ้ ยทำ ไ มคุณคิดจะไปงั้นได้ไงความคิดนี้มาจากไหนเนี่ยอุปทานมันดึงมา อ ุปทานได้อะไรในกฎจราจรที่คุณคิดว่ามันถูกนั่นแหละกฎจราจรมันถูกอยู่แล้วโอเคนะไม่มีปัญหาเราไม่ควรฝืนกฎจราจรแต่ถ้าคุณยึดความยึดนั้นจะดึงความคิดอื่นๆที่ไม่ดีมาได ้ มีคิดถึงพ่อแม่ก็เป็นต้น ใช่ค่ะ ซึ่งไอ้เนี่ยในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นทำยังไงเอาในขณะที่เราคิดว่าเอ๊ะทำไมจิตใจเรายึดใช่ไหมในกฎจราจรในขณะเดียวกันเราต้องคิดว่าเราจะต้องตั้งสติไว้ไม่โกรธเพราะด้วยความที่จะไม่สุดตรงไปข้างหนึ่งด้วยความที่ว่าตั้งสติไว้เราจะวางความยึดถือนั้นได้ที่จะเพลินไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่จะเพลินไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราก็จะมีเมตตาได้เราก็จะให้ได้ เนี่ยเราให้ทางให้ทางนี่เป็นต้นให้ไปไม่มีปัญหาเออนั่นคือคุณละความยึดถือในกฎจราจรนั้นได้ในชีวิตประจำวันเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่ไปนำความคิดอื่นๆที่ไม่ดีตามต่อมา เจ้าค่ะ อันนั้นคือคุณละความยึดถือได ้เจ้าค่ะถ้ายึดถือไม่ได้นี่ก็คงขับไปแล้วก็ไปปาดกันไปปาดกันมาจนมีเรื่องอย่างที่เราเห็นในข่าวนะเจ้าค่ะไปกันหรือเปล่า ต้องลงมากราบรถอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดี เจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่เรื่องของอุปทานสี่แล้วก็สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ตอบให้คุณพลอยได้รับทราบดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามกันไปด้วยนะคะเรื่องของอุปทานนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยดังนั้นเราควรจะละเสียให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ควรตั้งสติไว้ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เต็มปากเต็มปาก คำถามต่อไปก็จะเป็นคำถามของคุณย่านะเจ้าค่ะคุณย่าก็ได้เขียนมาหาพระอาจารย์เล่าเรื่องอะไรต่างๆมากมายเลยแต่จุดสำคัญของคุณย่าก็คือถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องหรือว่าเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของธรรมานุธรรมปฏิปติเจ้าค่ะว่าที่คุณย่าปฏิบัติมานั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรและเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ เรื่องที่คุณย่าเขียนถามมาก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวว่าการที่เลี้ยงลูกมาแล้วก็เจอปัญหาต่างๆนั่นนี่บ้างจนลูกเรียนจบบ้างต่างๆเนี่ยคิดว่าในกระบวนการต่างๆเนี่ยมีธรรมะแทรกอยู่มีธรรมะแทรกอยู่จึงทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้มีความดีงามจิตใจสบายเพราะมีธรรมะแทรกอยู่จึงปรารภขึ้นมาว่าเอ้ยเนี่ยเป็นลักษณะของธรรมานุธรรมปฏิปติใช่หรือไม่โอเคหรือว่ามีการจะต้องอธิบายเปลี่ยนแปลงทำความเข้าใจอย่างไรเอาคำนี้ก่อนคุณยายนะว่าธรรมานุธรรมปฏิ ปติ ก็คือพูดง่ายคือธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติคำนี้แปลว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งมันจะมีนัยยะเอาในความเห็นของพระอาจารย์จะมีนัยยะอยู่3อย่างนัยยะแรกก็คือที่เราจะเข้าใจกันคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักคำสอนพอดีพองามไม่เกินขอบเขตถ้าเราจะพูดถึงอย่างเช่นว่ากฎหมายอาญาประมวลกฎหมายมาตรานี้เกี่ยวกับนายจ้างแรงงานเขาออกมาเพื่อจุดประสงค์อย่างนี้โอเคนะแต่ปรากฏว่ามีทนายหัวหมอหรือมีนายจ้างหัวหมอหรือมีลูกจ้างหัวหมอคือคนหัวหมอมันไม่ได้ทุกคนว่าเขาจะเอากฎข้อนี้ไปใช้หลีกเลี้ยวลดหย่อนเพิ่มเติมนั่นนี่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่นอกเหนือจากความประสงค์ของกฎหมายนั้น เจ้าค่ะ ก็พูดง่ายคือมีช่องโหว่ของกฎหมายคุณเห็นช่องโหว่นี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันใช้ไม่ถูกตั้งแต่ที่เขาเจตนาดี จ้ะ ตอนนี้เจตนาของคนออกมาเนี่ยเขาดีนะแต่บางทีบทเพียนชนะบ้างหรือว่าเงื่อนไขต่างๆบ้างมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยไม่ดีเพราะฉะนั้นก็คือให้มันถูกต้องพอคล้องพอดีกันกับขอบเขตของมันให้ถูกต้องตามหลักอย่างเช่นว่าเรื่องของเมตตากรุณาเนี่ยเราจะจุดเด่นได้ชัดเจนเราจะเมตตาคนโอเคนะก็มีศัพท์คำนี้ที่ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์หรอกที่เราจะเรียกกันคือเมตตาเสือตกบ่อเมตตาเสือตกบ่อเสือมันตกลงไปในบ่อน้ำ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เสือมันตกไปในบ่อน้ำเห็นก็เลยสงสารช่วยมันขึ้นมาช่วยมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันหิวมันได้กินแต่น้ำมันไม่ได้กินเนื้ อ พอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันเห็นคนมันก็เลยคิดว่าจะเอาคนกินเป็นอาหารอย่างเงี้ย ค ่ะขึ้นมาแล้วก็วิ่งหนีกันจ้าละวันนะเพราะว่าช่วยเสือตกบ่อมันก็จะมาเป็นโทษกับเรา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเคสนี้ทำยังไงก็อาจจะต้องคิดวิธีว่าจะช่วยมันขึ้นมาไงแล้วไม่ให้มันทำร้ายเราวิธีการหรือก็ต้องมีอุเบกขาซึ่งสมมติเราเมตตาคนช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้แต่ถ้าเราเป็นการเบียดเบียนตัวเองเราก็ต้องอุเบกขาจุดนั้นเมตตาไม่ใช่ไม่มีแต่เมตตามีทั้งกายวาจาใจเป็นต้นเราก็มีเมตตาทางใจแต่เมตตาทางกายบางทีเราต้องเว้นเพื่อให้เกิดความไม่เบียดเบียนตัวเราเองเนี่ยลักษณะเนี้ยเป็นธรรมานุธรรมปฏิปติจะเห็นชัดเจนเช่นว่า เราจะให้เงินคนขอทานหรือว่าช่วยเหลือสังคมเงี้ยคุณให้จนคุณแบบไม่เหลืออะไรจนเบียดเบียนตัวเองอะ จนตัวเองไม่มีจะกินหรือว่าลำบากครอบครัวลำบากอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะ ใส่เสื้อปูขาดขาดมีความลำบากนี่คือเบียดเบียนตัวเองนี่คือเกินไปไม่เป็นธรรมะปฏิปติไม่เป็นประจำสมควรแก่ธรรมนี่คือระยะที่หนึ่ง เจ้าค่ะ ระยะที่สองก็คือว่าบางทีเราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นโอ้ฉันไปวัดนั่งสมาธิโอ้ฉันไปวัดไม่ได้ฉันนั่งสมาธิที่บ้านเนี่ยแต่นั่งไปนั่งไปหลับโอ้ยสมาธิไม่ดีเลยทำไม่ได้นั่งไปนั่งไปคิดฟุ้งซ่านนั่นนี่เราว่าโอ้ยสมาธิไม่ดีเลยไม่ได้ เจ้าค่ะ คนนี้คุณยังทำไม่ถึงผลของมันแล้วก็บอกว่ามันไม่ดีม ัน ไม่ได้ก็จะหมายเนี่ยไม่ใช่ธรรมะธรรมานุธรรมะปฏิปติ ค่ะ พระพุทธเจ้าบอกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสีดีเรายังทำไม่ถึงเช่นเมตตาเป็นต้นมีปัญหากับเจ้านายอยู่ตัวอย่างนะมีปัญหากับเจ้านายท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาให้เจ้านายเจ้านายจะรักเนี่ยฉันแผ่ให้เช้าเย็นเช้าเย็นทำไมเจ้านายก็ยังด่าอยู่อย่างนี้นะเอานี่คือคุณไม่เป็นธรรมานุธรรมปฏิปติเพราะคุณยังทำให้ไม่ถึงได้ผลของมัน เจ้าค่ะ มันก็ยังไม่ได้ผลนะดิมันก็ยังไม่ใช่ ต้องตั้งใจทำต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ต้องจนมันได้ผลของมัน เจ้าค่ะ อาจจะเปรียบเป็นเช่นว่ามะม่วงมันยังไม่สุกจะมากินก็ไม่ได้มันก็ต้องเวลาที่มันจะสุกงอมของมันถ้าเราคิดว่าเราจะเอาตอนนี้มันก็จะไม่เป็นธรรมานุธรรมปฏิปติในย ะ ที่สองธรรมานยะที่สามก็คือบางทีด้วยจิตนาดีแต่ประสงค์ร้ายเช่นกรณีของพระเทวทัตขอทำสงฆ์แตกกันโดยการที่ให้ภิกษุเนี่ยไม่ต้องฉันปลาฉันเนื้อตลอดชีวิตอย่างนี ้ บิณฑบาตเป็นมัดอยู่ป่าเป็นมัดถือผ้าบางสกุลตลอดชีวิตเป็นมัดซึ่งเหล่านี้มันดีนะเห็นไหมคือการที่คุณไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฉันปลาฉันเนื้อคุณเป็นบิณฑบาตตลอดอยู่ป่าตลอดมันเป็นข้อปฏิบัติของบุคคลผู้ควรขวายน้อย เจ้าค ่ ะ แสวงหาน้อยเป็นเครื่องขุดกล่าวเป็นสิ่งดีเอ๊ะแต่ทำไมพระพุทธเจ้าห้ามเข้าใจไหมเพราะมันไม่ได้มีเจตนาจะดีในการปฏิบัตินั้น เจ้าค่ะ ด้วยเจตนาที่จะไม่สงแต่งกันด้วยเจตนาเพื่อลาภสักการะให้คนอื่นเขายกย่องสรรเสริญว่าตัวเองแบบทำดีแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เห็นความดีของสิ่งนั้นที่ตัวเองจะทำแต่เห็นความดีในลาภเห็นความดีในชื่อเสียงจึงทำสิ่งที่เขาบอกว่าดีเข้าใจไหมการปฏิบัตินั้นน่ะไม่เป็นธรรมานุธรรมปฏิปติ ใช่ค่ะ ประเด็นถ้าจะตรงข้ามกันเช่นว่าเราจะทำความดีแม้สถานการณ์จะบีบคั้นให้เราทำไม่ดีมีคนทอดสะพานให้คุณจะยอมใจไหมไม่อันนี้คือคุณธรรมานึกธรรมะปฏิปติแต่ถ้าไม่เป็นเช่นก็รับหลังคนอื่นไม่เป็นไรหรอกนี่คือไม่เป็นธรรมานึกธรรมะปฏิปติดีเฉพาะบางเวลา ใช่ค่ะ อันนี้คือในยะที่สามเพราะฉะนั้นในตามข้อมูลที่คุณย่าให้มาเนี่ยก็คือมีส่วนแน่นอนจุดหนึ่งที่จะแก้ไขได้นั่นคือว่าสมมติว่าเราเห็นคนที่เราไม่ชอบแล้วเขาได้ไม่ดีแล้วเราพอใจความพอใจนั้นไม่ดีโอเคนะสมมติว่าเราเห็นครอบครัวนั้นที่เขาเคยดูถูกว่าเราเอาไว้แล้วปรากฏพอมาภายหลังเขาไม่ได้ตามที่เขาปรารถนาแล้วเราจะพอใจนั้นความพอใจนั้นไม่ดี ไปสมน้ำหน้าเขาอย่างนั้น ไม่ดี ดีแล้วเป็นอย่างนั้นอะไรก็ไม่ดีนะ ไม่ถูกต้องก็จะมีส่วนที่ไม่ถูกต้องนี้อยู่เราก็จึงต้องมีอุเบกขาเดี๋ยวมันถึงจะไปดีได้ในความที่ห้ามเบรกห้ามนี้แล้วคือหมายถึงเบรกจิตของเราไม่ให้มันไปอยู่ในส่วนที่เป็นอกุศล ใช่ค่ะ ทีนี้บางทีจะไม่ได้ว่าไปพอใจในความได้ไม่ดีนั้นหรือว่าแค่รู้สึกสะใจมันอาจจะต้องขยายไปถึงความที่ว่าพอเวลาเราเห็นความไม่ดีแล้วที่คนอื่นทำโอเคนะแล้วเราจะไม่พอใจในความไม่ดีนั้นด้วยเนี่ยคือสมมติว่าคนที่เราไม่ชอบได้ไม่ดีเราพอใจใช่ไหมหรือคนที่ความดีแล้วเกิดเขาทำไม่ดีคนอื่นเนี่ย แล้วเราจะไม่พอใจอันนี้ก็จะไม่ถูกด้วยอย่างเคสของอุปทานที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าพอเรามีความยึดถือแล้วมันจะดึงแม้แต่ยึดถือในความดีนะมันก็จะดึงความไม่ดีอย่างอื่นมาด้วยนี่คือยังไม่ใช่ธรรมานุตตมปฏิปติเพราะมีความยึดถืออยู่ในนั้นโอเคนี่คือคำถามของคุณย่าที่ส่งมา เจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์จะมีแง่คิดหรือว่าข้อคิดฝากให้คุณย่ายังไงไหมเจ้าค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็คือให้ปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมซึ่งธรรมะในข้อนี้เนี่ยมันเป็น1ใน4ของวุฒิธรรมอยู่แล้ว1ใน4ของวุฒิธรรมอยู่แล้วคือธรรมะที่ทำให้เกิดความเจริญการครบสัมปรุตการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยพวกนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เกิดความเจริญอยู่แล้วเราก็ทำที่เราทำมาดีแล้วน่ะต่อไปมันก็จะมีช่องที่ให้พัฒนาได้เราก็ทำต่อไปมันก็จะเต็มดีขึ้นมา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ต่อไปนะเจ้าค่ะจะเป็นจดหมายคือจดหมายนี่เขียนมาด้วยลายมือจริงๆเลยส่งไปที่วัดป่าดอนหายโศกโดยคุณวิมลมาศนะเจ้าค่ะคุณวิมลมาศนี่ก็ท่านก็เป็นผู้ที่ดูแล้วก็คงจะสูงอายุทีเดียวนะเจ้าค่ะท่านก็เล่าเรื่องราวต่างๆมามากมายเลยเป็นความยาวเลยนะเจ้าค่ะแต่โยมคิดว่าน่าจะสรุปอยู่ตรงนึงว่าตัวท่านเองนั้นเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมไปจนกระทั่งวางจิตใจเนี่ยได้แบบในระดับหนึ่งแล้วว่าเจ้าค่ะที่ว่าเหมือนกับวางอุเบกขาได้มีจิตเมตตากรุณามุทิตาต่อคนในอุปการะของท่านท่านบอกก็จะมีพวกสามเณรด้วยพวกสาวิกาอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่โยมคิดว่าท่านคิดว่าท่านวางอุเบกขาคือไม่ว่ามีผัสสะจากเด็กๆพวกนี้มายังไงหรือว่าคนที่ห้อมล้อมตัวท่านเนี่ยท่านก็พยายามวางอุเบกขาแต่มันมีอย่างหนึ่งว่าพอท่านวางอุเบกขาในจิตของท่านแล้วเนี่ยทำให้เด็กๆหรือว่าลูกหลานของท่านเนี่ยจะถามท่านว่าย่าไม่โกรธนะไม่โมโหนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ท่านก็เลยมีความรู้สึกเอ๊ะแล้วท่านวางอุเบกขาผิดไปหรืออย่างไรทำไมทำให้เขามองว่าเหมือนโกรธไม่พอใจหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่ท่านคิดเจ้าค่ะท่านก็ใช้ธรรมะนี่แหละพยายามคิดปรับตัวอะไรต่างเลยอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์นะเจ้าค่ะในเรื่องของการที่จะสามารถปฏิบัติธรรมไปจนกระทั่งจิตใจนุ่มนวลลงแล้วก็วางอุเบกขาได้โดยที่คนรอบกายก็สัมผัสได้ด้วยว่าท่านมาในทางที่ถูกแล้วเจ้าค่ะ ลักษณะของอุเบกขาก่อนเอาตามความเข้าใจในคำนี้หมายถึงการวางเฉยอุเบกขาเนี่ยคือการวางเฉยวางเฉยนี่หมายถึงยังไงคำอธิบายที่จะอธิบายในยะต่อไปก็บทที่เราจะสวดได้ด้วยซ้ำหลายๆท่านพูดถึงว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนมันมีกรรมเป็นกำเนิดเป็นที่พึ่งแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว ้ ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นนี่คืออุเบกขาระยะหนึ่งระยะสองคือความวางเฉยเช่นเราทำจิตเป็นสมาธิแล้วนี่คือสมาธิน ะ แล้วมีสิ่งใดมากระทบปึ้งแล้วเราวางเฉยในสิ่งนั้นได้ความวางเฉยนั่นคืออุเบกขาคืออุเบกขาซึ่งอุเบกขานี่เราต้องมีอยู่ตลอดอยู่แล้วเราต้องมีตัวตลอดอยู่แล้วถ้าไม่มีเนี่ยไม่ดีเลยคือบอกว่าถ้ายังเปรียบ3อย่างนิมิตเพื่อสมาธินิมิตเพื่อความเพียรนิมิตเพื่ออุเบกขาเหมือนนิมิตเพื่อสมาธินิมิตเพื่อความเพียรนิมิตเพื่ออุเบกขาถ้ามีแต่อุเบกขาอย่างเดียวโอเคถ้ามีแต่เอาไล่ไปก่อนนะถ้ามีแต่สมาธิอย่างเดียวก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านถ้ามีแต่ความเพียรอย่างเดียวก็จะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านถ้ามีแต่อุเบกขาอย่างเดียวจิตมันก็จะไม่อ่อนเหมาะเพื่อสิ้นอาสวะมันต้องมี3อย่างประกอบกันเพราะอุเบกขาเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรสั่งสมไว้ในจิตไม่ถูกควรจะมีแต่ต้องมีอื่นมาประกอบด้วย อ๋อต้องมีสิ่งอื่นมาประกอบด้วย เมตตาต้องมีอย่างเคสที่ว่าพอใครทำให้เราไม่พอใจปุ๊บเราก็นิ่งเขาก็มาอ้อนมาพยายามจะแบบขอโทษขอโพยแล้วก็นิ่ง เพรา ะว่าขอโทษขอโพย อะไรอย่าง เ งี ้ยเราเรานิ่งปุ๊บเขาก็คิดว่าเราโกรธอยู่ข้างในเราก็ต้องมีเมตตาเราก็มีเมตตาซึ่งเมตตามันแสดงออกได้ทางวาจาก็ได้แสดงออกได้ทางคำพูดการแสดงการกระทำทางกายก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเราจะเอาแต่แบบอุเบกขาอย่างเดียวจิตมันจะไม่อ่อนเหมาะเพื่อความสิ้นอาสวะได้มันก็ต้องมีอุเบกขาด้วยเมตตาด้วยพอมีอุเบกขาด้วยเมตตาด้วยแล้ว ปนกันให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะถึงพอดีถึงส่วนผสมพอดีที่จะให้สิ้นอสมาได ้เจ้าค่ะ ทีนี้ที่คุณวิมลมาถามถึงว่าเมตตาธรรมกรุณามุทิตาเป็นธรรมะซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งแต่เป็นธรรมที่เกิดเป็นผลของการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาการภาวนาคือการพัฒนาจิตอยู่แล้วซึ่งการพัฒนาจิตเนี่ยคือหมายถึงคุณทำความสะอาดจิตจากคุณธรรมที่มันไม่มีดีที่มันไม่มีเนี่ยให้มันมีขึ้นมาซึ่งในที่นี้คือถ้ากรุณามุทิตาแล้วก็เมตตามันไม่เคยมีมาก่อนแล้วมันมีมากขึ้นหรือที่มีอยู่มีมากขึ้นนั่นคือการภาวนาอยู่แล้ว okay. มันคืออันเดียวกันนั่นแหละคืออันเดียวกัน ก็คือการพัฒนา ใช่ ไหมจ๊ะคะ แล้วเราจะให้ทานคนเนี่ยคุณจิตคุณต้องมีเมตตาอยู่แล้วแต่อย่างไม่งั้นคุณจะให้ไม่ได้ ใช่ใช่ไห มมันต้องมีผสมอยู่แล้วในนั้นทีนี้การผสมเข้ากันเนี่ยต้องประสานกันด้วยสติถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เกิดสมาธิได้เพราะมันจะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมะเหล่านี้เนี่ยจึงต้องมีสติควบคุมไว้ทั้งหมดต้องมีสติควบคุมไว้ทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อมันเข้ากันเข้ากันหมายถึงไงคือเป็นอารมณ์เดียวธรรมะกุศลธรรมต่างๆแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั้นนั่นแหละเรียกว่าสัมมาสมาธิโอเคเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยจะเป็นผลของสติที่คุณตั้งไว้ในกุศลธรรมต่างๆสี่อย่างต้องมาด้วยกันคือบางคนจะไปหนักเมตตาจนบางทีเบียดเบียนตัวเองก็ไม่ถูกแต่บางคนจะเป็นหนักอุเบกขาจนเป็นซื่อสังกตายทองมันจะไม่สุกพอดีมันก็ไม่ถูกบางคนจะไปหนักมุทิตามันก็จะทำให้ไม่มีส่วนของเมตตาไม่มีส่วนของอุเบกขาจิตใจมันก็จะแบบว่าตัวเองจะไม่ทำอะไรขึ้นแต่ขออนุโมทนาเข้าอย่างเดียวขออนุโมทนาเข้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ไปทำอะไรมาก็อนุโมทนายาวเลยแล้วตัวเองทำอะไรเนาะอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ถูกกรุณาก็เช่นเดียวกันจะมีแต่สงสารเข้าบางทีก็เลยหลุดอุเบกขาจนไปถึงเศร้าโศกเสียใจไปนั่นคือกรุณาหนักเกินไปก็ต้องให้มันผสมพอๆกันแล้วก็จะทำให้เกิดความสมดุลคือจะเป็นธรรมานุธรรมปฏิปฏิให้เกิดผลของมันขึ้นมาซึ่งนี่ดีนะคุณเดินใจหมายความว่าเรารู้จุดที่ว่าเราสังเกตอารมณ์ของตัวเราเองได้ว่าอันนี้มีเกิดขึ้นอันนี้มีดับไปแล้วก็พยายามหาจุดสมดุลเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องอยู่แล้ว ใช่ไห มแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ลงตัวก็นิดๆหน่อยๆก็ธรรมดาแต่บางทีอาจจะมีจุดที่เขาให้คนอื่นคิดไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเราจะเห็นคนที่บอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วรู้แบบอาการแปลกๆอ่ะเช่นแบบบางทียิ้มคนเดียวบางทีก็แบบบึ้มเหมือนแบบหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลา ใช่ค่ะ มันจะเป็นหลายอาการอันนั้นก็จะแปลกๆนี่คือหมายความว่ามันยังมีจุดที่ยังไม่เข้ากันดีไม่ใช่ไม่ดีนะคือดีนั่นแหละเพราะว่าการปฏิบัติธรรมมันดีอยู่แล้วแต่มันจะมีจุดที่บางทีมันยังไม่เข้ากันดีเราก็ค่อยๆปรับใช้สติสัมปชัญญะให้ถูกมีปัญญาเห็นแจ้งแล้วสมาธิคือความที่มันเข้ากันดีมันจะเกิดขึ้นได้ เจ้าค่ะ นั่นเองเดี๋ยวผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าในการปฏิบัติธรรมหรือว่ามุ่งทำจิตของเรานั้นเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความเรียกว่าให้มันเข้ากันได้ดีเมื่อถึงเวลาอันพอเหมาะถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะก็จะต้องมีความเสมอกันทั้งสติสมาธิปัญญาอะไรต่างๆให้กลมกล่อมเข้ากันได้ดีเป็นเหมือนกับเนื้อทองที่ละเอียดแล้วก็บริสุทธิ์จริงๆอันนั้นก็คือผลของการปฏิบัติในทางที่ถูกทางมาถูกทางแล้วนะเจ้าคะก็มีการปรับกันไปแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรคุณวิมลมาศแล้วก็คุณย่าหรือแม้แต่น้องพลอยที่ถามมาต้นรายการก็เขียนถามกันไว้ได้ใหม่นะเจ้าคะอาจารย์ก็ยินดีที่จะตอบปัญหาให้อยู่แล้วสำหรับวันนี้ก็คิดว่าคงจะตอบปัญหาได้เพียง3ท่านเจ้าคะในเวลาของเราเช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าคะโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้เจ้าค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับเตือนใจสินทุนิกในเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้กราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวพร สาธุ ู้เจ้าค่ะ